Her i studio har vi fått besøk av Viggo Almanamøter, som ekspert på juletrefester. Stemmer dette? Ja, det stemmer, og det vanligste her fremdeles at man har juletrefestene på gulvet. Ja, på gulvet, ja. Ja, altså at man fester treet i den vanlige juletrefot som står på gulvet, ikke sant? Ja, nettopp. Ja, nettopp. Finns det egentlig noen andre måter? Å ja, bevares. Man har jo for eksempel den nye populære juletreknaggen. Juletreknaggen? Ja, der man fester treet til veggen, ikke sant? Til veggen, ja. Ja, mm-hmm. Men dette har jo selvfølgelig visse ulemper, da. Ja, det vil... Hvilke ulemper, da? Ja, treet vil jo ofte bøye seg etter noen dager, ikke sant? Det drysser mye mer, pynten henger ikke så pent, og dessuten så blir det jo utrolig vanskelig å gå rundt juletreet på denne måten. Ja, nettopp, jeg skjønner. Ja. Finns det andre typer juletrefester også, kanskje? Ja da, vi har jo for eksempel den meget populære nye juletrehengeren. Juletrehengeren, ja. Ja, der man bare har en adapter som skrus inn i lampeuttaket i taket, og så fester man toppen av treet i denne, og slår dermed flere fluer i et smekk. Nettopp. På hvilken måte da? Ja, for det første så har man jo da automatisk strøm til treet, slik at det lyser. Trykker man på en knapp, går det også rundt av seg selv, mens det spiller vakre julesanger, som for eksempel Du grønne dinglende tre god dag, og så går det rundt som en enebærbusk. Akkurat. Fordelen her jo også at det mye lettere å vaske under treet, og man kan bare skyve det til side hvis man skal forbi, ikke sant? Nettopp. Vanningen av treet må vel bli et problem med denne juletrehengeren? Å nei, overhovedet ikke. Da bare skrur man treet ut av lampefestet i taket om natten, og fester det til overrislingshandlinger i stedet. Nettopp. Til slutt her skal vi spille litt musikk. Det noen sanger de liker spesielt godt? Ja, det må i så fall bli julepresanger.